greu e să nu ai pe nimeni, să fii singurel pe lume. Dar dacă ai soră și frate, atunci ești bogat în toace. Dar dacă ai soră și frate, atunci ești bogat în toace. Eu nu știu ce mă fășea pe nimeni dacă n-avea, dar m-a ajutat Dumnezeu și l-am pe fracilii mei. Dar m-a ajutat Dumnezeu și l-am pe fracilii mei. Când în viață dau de greu, și la rău, dar și la bine. Totdeauna ai lângă mine, și la rău, dar și la bine. Se dea Domnul sănătate și putere la neofrace. În viață să fim uniți și mereu ne despărți. Că atunci pe toate ori trece, bine dă-ne om înțelege. Și-i dea Domnul sănătate și putere la meu frate. În viață să fim uniți și mereu ne despărțim.